Még mielőtt elkezdjük, láttam az új trailert, az eddig legnagyobb influencer összefogást, hát majd még visszatérünk rá. Még csak egy trailer van, majd a tartalmakat megvárjuk. Szerintem nagyon izgalmas dolgokról beszélgetünk ma, lehet, hogy ez nem mindenki ért egyet, de szerintem ez... Na jó, kezdjük is el, maradjatok itt, okosodjunk együtt. Valószínűleg ez két részes lesz, mert elég sok dolgot írtam össze, úgyhogy ma elkezdjük, és jövő hét kedden folytatjuk, és köztem meg. Hát ha minden jól megy, akkor szerintem csütörtökön este lesz egy élőadás. Most kedden és jövő hét kedden erről lesz szó, hogy ez az előzetes tervem. De miről? Elmondom, hogy miért nincs igazad általában, vagy nekem nincs igazam általában. Hiába vagyok valamiről meggyőződve, hiába próbálom alátámasztani, de rengetegszer az elfogultsági tényezők így ott benne vannak az emberben, és ebből nagyon sok van, és szerintem nagyon érdekes, hogy milyen tényezők befolyásolják a véleményünket. Nevezzük ezt elfogultságnak, nevezzük ezt előítéletnek, ahogy akarod. Rengeteg meggyőződésedben, véleményedben ott vannak. Nem kell ezeket így megtanulni kívülről, nem is lehet, főleg ennyi idő alatt, de attól így tök jó, hogyha az ember tisztában van vele, és szerintem érdekes is. De úgy lesz felépítve a videó, hogyha látsz egy ilyet, valaki láthatóan elkövet egy hibát, direkt úgy lesz felépítve a videó, hogy mindig be tud neki linkelni timestamp-el együtt, hogy hát figyelj, szerintem neked azért nincs igazad, mert emiatt elfogult vagy, vagy emiatt előítéletes vagy. Gyűjtés nagy részét ezt nem én csináltam. Ugye van egy ilyen honlap, ami az érvelési hibákkal foglalkozik, annak van egy ilyen verziója, ami meg az elfogultsági tényezőkkel foglalkozik. Ennek nincs magyar verziója, az érvelési hibásnak van, mindent linkelek alulra. Utána a kreatív gondolkozásról is csináltak ilyen ábrákat. Ezek amúgy CC alatt vannak, azaz szabadon felhasználható, szabadon újra kreálható dolgok, de lehet őket támogatni. Én például vettem tőlük ilyen kártyákat, tök menők ezek. És akkor ebben benne van 24 elfogultsági tényező és 24 érvelési hiba is. Nyilván hiába lesz erről két videó is, minden nem tud sorra kerülni, mindig lesznek új és új ilyen tényezők. A fő dolgokat összefoglaltam, amit ezen a honlapon találtam, és még párat gyűjtöttem. Azért is érdemes amúgy tisztában lenni ezekkel, mert nem csak az, hogy a mi véleményünket befolyásolja bizonyos dolgokról, de ezt a marketing és a politika nap mint nap használja ellenünk egy, vagy kettő, vagy három, vagy akár több részét is. Visszafele is vizsgálható, hogy oké, hogy én ebben szenvedek, de ezt ellenem is tudják fordítani, és tudatosan próbálnak behúzni egy-egy ilyen dologba, mert hát valamennyire megjósolható ezekből az emberi viselkedés. Kezdjük a lehorgonyzással. Azért vagy elfogult, mert az első megítélésed befolyásolja az összes utána lévő megítélést. Hogyha valamiről nincs információd, és megkapod az első információt, az onnantól egy viszonyítási pont lesz, és valamennyire hiába volt az hülyeség, vagy nem igaz, vagy hiába direkt nagyon szélsőséges az a dolog, onnantól ahhoz viszonyítasz mindent. Egyszerűen az emberi agy így van kialakítva. Mész egy új munkahelyre, és bedobnak neked egy... Hát jó esetben bedobnak neked egy ajánlott fizetést, hogy ennyi lenne, amit rá tudnak szánni. Utána jó esetben ez még tárgyalóképes, de nyilván ahhoz az árhoz fogsz viszonyítani, és azért ilyen nagyon nagyságrendekben nem fogsz eltérni tőle. Nagyon sokszor van az életben, hogy kitűznek valamit, elmondanak egy összeget, egy árat, és utána mindent ahhoz viszonyítasz, ha jogos, ha nem. De ez nem csak az áraknál működik, az előítéleteknél is működik. Meglátsz valakit, egy valamilyen tulajdonságát, például valamilyen rasszhoz tartozik, és utána ahhoz fogod viszonyítani, és az lesz a kiindulási alapot, hogy... És aztán az nyilván eltérhet, de az első benyomás az nagyon sokat nyom alatban emiatt. Aztán a Concord effektus. Azért vagy elfogult, mert ebben már időt, pénzt vagy energiát fektettél. Azért is kapta erről is a nevét, mert anno a brit kormány a 60-as években a szuperszonikus repülőgépeket, a Concordokat elkezdte finanszírozni, és folytatta már akkor is, amikor már szinte biztos volt, hogy ennek nem lesz meg a megtérülése, de mivel már annyi pénzt belőlt, ezért is tovább folytatta ez. Valahol hasonlít a játékelméletre is, hogy valamiben minél több energiát, vagy minél több pénzt fektettél bele, annál nehezebben engeded el, mert ha elengeded, akkor már nem kell bele több pénzt fektetni, de ha még belefektetsz, nem tudom, még 1000 forintot, akkor lehet, hogy már visszatérül, és úgy érzed, hogy megéri, és emiatt mész, és nem tudod elengedni a dolgokat. Irracionális kötődés alakul ki valamihez, amiben már amúgy is túl sok pénzt, időt vagy energiát fektettél. Veszel egy kaját az étteremben, amiért fizettél. Lehet, hogy akkor is megeszed, ha már nem vagy éhes, ha már nem esik jól, és még azzal még ezen felül időt is pazarolsz, csak azért már kifizetted, már megvetted. Az élet rengeteg területén ott van. Ott van munkában, lehet, hogy valami munkához már ragaszolsz, már 10 éve ott vagy, és csak azért is még várod, hogy már annyi időt fektettél be, annyi dolgot ígértek a munkahelyeden, hogy na most már kivárod tényleg azt, hogy ez megtérüljön, és valószínűleg sose fog. Ez van egy sorozatnál is, ami már nem tetszik annyira, de már végignézed. Vietnámi háborúban is volt ilyen, hogy egy idő után már tudta az elnök, hogy hiába küldi a katonákat, ez egy felesleges háború, de küldték, mert már azelőtt annyi időt és energiát is embert belefektettek. De egy párkapcsolatnál is lehet az, hogy ez egy visszatartó tényező, hogy már olyan régóta vagytok együtt, hogy egyszerűen annyi időt fektettetek egymásba, úgymond, hogy ez is összetart, ezért sem próbálsz tovább lépni. Egyszerű kérdés, de néha fel kell tenni, hogyha nem lenne ennyi időm és energiám ebben a dologban, akkor még mindig csinálnám. Hogyha kívülről nézném magamat, és egy barátom csinálná ugyanezt, akkor neki mit javasolnék? Szóval ilyenek kérdéseket föl lehet tenni, és akkor egy kicsit más perspektívába kerül az ember. A tudás átka. Milyen jó cím. Azért vagy elfogult, mert ha értesz valamit, sokszor elfelejted, hogy az attól másnak még nem egyértelmű. Nekünk is tekivel rengeteg például, amikor egy ügyfél mond valami hülyeséget, kér valami hülyeséget, hisz valami hülyeséget, el kell magyarázni nyilván úgy, hogy megértse valaki olyan, és aki laikus, mert elfelejti az ember néha, amikor magyaráz, vagy nem magyaráz meg valamit, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, és ebből rengeteg ilyen kommunikációs félreértések lehetnek, ezért nem véletlen egy külön szakma lenne jó esetben az, hogy valaki egy account, és akkor ügyfélel kommunikál, de az kell, hogy azért értsem mindkettő részhez, amit nem mindig tapasztaltam az munkám során. Általában rá volt hagyva, hogy én kommunikáljak az ügyfelekkel, de én meg nem voltam olyan kedves, mint kellett volna. Mindegy. Én is nehezen szoktam ezt megítélni egy-egy videó során, amikor beszélek dolgokról, hogy mi az, ami már szájbarágos, mi az, ami meg egyszerűen, ha nem mondom el, akkor egy csomó embernek nem egyértelmű, és ez a határ mindenkinek máshol van. Nem véletlenül a tanár az egy külön szakma, ilyenkor érdemes nem leereszkedőnek lenni, időt hagyni a megértésre. Szeretnénk, hogyha az az ember megértse, és nem csak így elbarikádozni magunkat. Rengeteg szakszót használunk, és akkor milyen okosnak tűnünk, hát ezt szokták emberek ezt így használni, hogy még direkt is erre rájátszanak. Meg egyetemen sem mindig úgy érzem, hogy az a cél, hogy az ember megértse, csak ledarálják és kész. De egy jó tanár az figyel erre. Megerősítési torzítás. Jó. Legyen ez a neve. Azért vagy elfogult, mert hajlamosak vagyunk az információt úgy értelmezni, irányítani és emlékezni rá, hogy az igazolja az előítéleteinket. Igen, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így az interneten. Hiszel valamit, és ebben egy cikkben 50% alátámasztja, amit hiszel, 50% meg cáfolja, akkor az első 50%-ot felnagyítod, kiemeled, egyetértesz vele, a másik 50%-ot cáfolod, jó, lehet, hogy van benne igazság, de szóval így az emberek így működnek. Alapból olyan információkat keres az ember rengetegszer, ami alátámasztja, amit hisz. Úgy értelmezi az információkat, ami alátámasztja azt, amit hisz. De az internet amúgy, és a Facebook különösen rásegít erre, mert ugye az algoritmusok úgy működnek az interneten, hogy valami érdekel, hogy megjegyzi az algoritmus a YouTube-on, a Facebook-on, a Twitteren mindenütt, az Instán is, és tudja, hogy ezt szereted, és olyanokat fog feldobálni, és amiért azokat megnézed, ezért még inkább olyanokat fog feldobálni, és így egy nagyon kis szeletét fogja neked az internetnek mutatni, az, ami téged érdekel, ami az internet 1%-át se fedi le, de mivel veled csak ezek jönnek szembe, feltételezed, hogy ez sokkal globálisabb dolog, sokkal általánosabb, miközben csak az algoritmus szabta ilyenre. Szóval ez manapság az egyik fő tényező, ami nagyon torzítja így az internet, hát a a világképünket. De hát nyilván alapból is szívesebben néz az ember olyan dolgokat, ami nem feltétlenül teszi próbára. Olyan embereket, akikkel általában egyetért, és azt aktívan kell keresni, és igenis valamennyi több energiába kerül, és ritkábban vágyik az ember olyan tartalomra, ami ellentmond vele. Mert egyszerűen az kényelmetlen olyat hallgatni, amivel nem értesz egyet, és emiatt inkább általában hát a víz az arra folyik, amire kisebb az ellenállás, úgyhogy így belekerülünk ilyenekbe. Számos példa van politikában, ez nap mint nap látjuk, de például az összeesküvés elméletek is így működnek, hogy elkezdesz hinni abban, hogy lapos a föld. Ha én itt ülök, internet nélkül azt mondom, hogy lapos a föld a suliban, akkor oda jön a tanár, elmondja, hogy miért nem lapos, és mások is elmondják, hogy ne legyek már hülye. De az internet korában azt mondom, hogy basszus, lapos a föld, rákeresek arra, hogy lapos föld, rengeteg honlapot dob ki, ami a lapos földről szól, elolvasom a cikkeket, bekerülök egy közösségbe, az a közösség megerősíti, hogy igen, szerintünk is lapos a föld, és akkor egyszerűen olyan spirálba kerülök, hogy már a információk, amik felém áramolnak, az megerősítik a hülyeségemet, akkor is, ha nem igaz, abban a csoportban, azokon a honlapokon, ez kerül megerősítésre, és alapból én ezeknek nézek utána, hogy lapos a föld. Úgyhogy nyilván ilyen cikkek fognak kikerülni. Erre megoldás lehet, hogy próbáld meg a saját hitedet megvizsgálni, hogy miért ez a meggyőződésem? Mi lehet a hiba benne? És próbára kell tenni, hogy jó, nézzük az ellenvéleményeket, meghallgatni, nem csak az, hogy jó, legyünk túl rajta, hagy mondjak már ellent, hanem végig gondolni, a másik perspektívába belehelyezni magad. Ez a 21. században szerintem az egyik legtorzítóbb hatású ilyen elfogultsági tényező. A Dunning-Kruger effekt. Azért, hogy elfogult, mert nem tudsz eleget a témáról, és emiatt baromi magabiztos vagy. Dunning-Kruger effektet már azért sokan megbeszélték szerintem. Egy külön videót készítettünk róla a 6 lépésre, ezt ide belinkelem, hogyha kicsit mélyebben el akarsz merülni benne. Ez arról szól, hogy van egy ilyen, ide most kirakom ezt az ábrát, egy bizonyos témában minimális tudással rendelkezel, akkor rögtön baromi magabiztos leszel, azt hiszed, hogy mindent tudsz, és aztán ahogy elmélyülsz egy témában, egyre inkább rájössz, hogy milyen keveset tudsz. Mert amíg nem tudsz sokat a témáról, addig nem tudod, hogy mit nem tudsz. De mihelyt egyre jobban elmerülsz egy témába, rájössz, hogy basszus, még ezt se tudom, még el se tudtam képzelni, hogy még ezt tudni lehet róla, hogy ezek kérdések. Csak hogyha valamiről nagyon felszínes a tudásod, akkor az ember hirtelen elhiszi, hogy hát én mindent tudok, amit tudni lehet, de csak azért, mert olyan hülye, hogy még nem tudja, hogy mennyi dolgot lehet tudni róla. Hát ezt szerintem nap mint nap tapasztaljuk, kommentekben rengetegszer mindenki jobban ért hozzá, akár a Elon Musknál is jobban ért a rakéta tudományokhoz, mert olvasott 3 cikket a life.hu-n. Már más lehet a komment. De Elon Musk nem is ért hozzá, csak egy csapata van! De magamon is tapasztaltam, hogy amikor mondjuk elkezdtem a filmezést, a videózást tanulni, és megtanultam minimálisan kezelni a kamerát, hát azt hittem, hogy én itt már mindent tudok, basszus. Hát innentől már csak a képzeletem szab határt az egésznek, és ahogy jobban elmélyedsz a dologba, a vágásba, a technikába, a történetmesélésbe, rájössz, hogy basszus, de mennyi dolgot nem tudok, mennyi része van még, aminek még több része van, aminek még több része van. Valaki nagyon ért egy szakmához, nagyon ért valamihez, akkor az általában sokkal alázatosabb, mert tudja, hogy mennyi idő és energia volt ezt a szakmát megtanulni. Szóval, hogyha valaki baromi magabiztos egy témában, hogy ez neki, ő itt az igazság, ő itt ezt tudja, az mindig legyen gyanús. Számomra egy sokszor az egyházak kinyilatkoztatásai is ilyenbe esnek, hogy ők mindig nagyon magabiztosak, hogy ők mindenről tudják, hogy hogy van, mert van egy könyv a Biblia, abból kiolvassák. Nekem gyanús, hogyha valaki nem tudja beismerni, hogy ezt nem tudom. Most pont olvasok egy könyvet, amiben arról szól, hogy az, hogy az ön a tudat, hogy micsoda, miből alakul ki, és mi az evolúciós előnye, azt még máig nem tudják az emberek. Bonyolultabb és hosszabb téma, amiben bele lehetne menni, de hogy erre még nincsen egy ilyen egy tudományos magyarázat, és akkor ki tudják mondani, hogy hát ezt nem tudom. Lehet, hogy ezt meg fogjuk tudni, lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, de most nem tudjuk. Szóval, hogyha valaki nagyon okoskodó, vehemens és magabiztos, hogy itt az igazság, tessék, az az igazság rád zúdítja, nincs kételjének se helye, mindig, akkor mindig legyél óvatos. Hit elfogultság. Azért vagy elfogult, mert hogyha egy konklúzió alátámasztja a hitedet, mindent megtesz, hogy racionalizáld a dolgokat, ami azt támogatja. Érdekes, nehéz megfognom ezt a pontot, de az alapvető hitektől, a meggyőződésektől nagyon nehezen vonatkoztatnak az emberek. Azokat sokszor ilyen alapnak gondolják, és akkor gyakorlatilag mindent megtesznek, hogy ezt alátámasszák, mert nagyon így a lényegi elemük. Segíthet ezen az, hogy egyszerűen elfogadjuk, hogy minden, amit hiszünk, 95% hogy igaz. De ez sosem 100, mert hogyha azt mondod, hogy ez 100% hogy igaz, még ha ezt is gondolod, mindig ott meg kell tartani az esélyt annak, hogy na jó, még ezt az alap dolgot is hajlandó vagyok felülvizsgálni. Az emberek hisznek 100%-osan egy-egy dologba, és nagy részük lehet, hogy tényleg igaz. De élet során könnyű belecsúszni olyan dolgokba, amit 100%-osan hiszel, és amúgy kiderül, hogy nem igaz. Kis kételj mindig legyen ott egy kis kapu, hogy meghallgatod a másikat, hogy tényleg elgondolkozol, hogy fenntartod a lehetőséget annak, hogy tévedsz. Alapvető igazságnak veszel valamit, és ezt minden áron megvéded, annélkül, hogy bármi kritika érheti, akkor abból látjuk, hogy milyen kínos, amikor valaki egyértelműen baromságot beszél, egyértelműen kiáll valami mellett, és közben így a világ röhelye lesz, mert mindenki rajta röhög, mert egyszerűen nem gondolt arra, hogy egy kis esély ott van, hogy nincs igazam. Ezt mindig érdemes megtartani, érdemes néha félrerakni a meggyőződéseinket, vagy akár kirakni a meggyőződéseinket a világba, és kritikának kitenni, és megvizsgálni, hogy na jó, mit mondtak, tényleg. És ha kell, nehezen, de el lehet fogadni, hogy ez nem igaz. És néha megkérdezni magunkról, hogy ez a meggyőződésem erre hogyan, és mikor jutottam, és miért. És akkor hát, ha lehet, hogy rájössz egyszer csak, hogy lehet, hogy csak belém nevelték. Lehet, hogy ennyi a válaszom erre. Ego hatás, legyen az a neve. Azért vagy elfogult, mert általában jobb színben látjuk magunkat. Az emberek általában, ha megbuknak, akkor azt hajlamosak a külső tényezőkre fogni, hogy hát már is sorolják, hogy nem sikerült, jó, azért nem sikerült, mert ez történt, nem az történt, nem fogod elhinni, de még ez is volt, csak nálam, csak most. De hogyha sikereket érnek el, akkor szeretik arra fogni, hogy hát azért, mert ennyit tanultam, ilyen jó vagyok ebben, szóval azok meg a saját érdemeik. Hogyha valamiben elbuksz, az külső tényezők miatt van, ha valamiben sikeres vagy, az meg csak belső tényezők miatt. És úgy gondoljuk, hogy minden, ezeket a dolgokat mi megérdemeljük, amik így a mindennapjaink része, de ha mégsem jön össze, akkor más a hibás. Az ego az mindig így védi magát, meg hogyha valamihez hozzászokunk, akkor azt gondoljuk, hogy természetes, de néha érdemes egy kicsit kívülről szemlélni a dolgot, és rájönnünk, hogy rengeteg dolog, ami megvan itt nekünk Magyarországon a 21. században, egyáltalán nem természetes, akár még manapság sem minden országban. Hogy mondjam, az egót kordába kell tartani, és megvizsgálni, hogy lehet, hogyha valamiben elbukunk, abban igenis rá lehet fogni a tényezőkre, de mi is azért benne vagyunk. És hogyha valamit elérünk, akkor igenis nem lehet az, hogy csak azért, mert mi mekkora királyok vagyunk. Visszafele sül el a fegyver. Azért vagy elfogult, mert rengetegszer, amikor a hited vagy a lényed alapjait teszik próbára, akkor egyszerűen csak még jobban megerősít a saját hitedben. Úgy érezzük, hogy mintha minket támadnának, mintha annyira az életünk része, hogy azzal, hogy szídnak valamit, gyakorlatilag minket támadnak, engem támadnak, és amikor ezt érzed, akkor keresed a megerősítést mindenben. Félelmetes kitenni magad annak, hogy lehet, hogy nekem nincs is igazam, lehet, hogy az, ami a lényem egyik alapja, az nem is igaz. És ezért keresed a megerősítést mindenben, belekapaszkodsz mindenben, és ez azt eredményezi, hogy szépen egy olyan spirálba kerülsz, hogy megerősíted önmagad, és a végén hiába tették próbára a te hitedet, úgy jössz ki, hogy te még erősebben hiszel benne. Ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lehet. Nyilván nem minden esetben van ilyen. Nyilván van, amikor tényleg az ember elgondolkozik, tényleg amikor meginog valami, de sokszor lehet ez. Hogyha egy ilyen történik, akkor az ember emlékezzen rá, hogy ez így is elsület, úgyhogy azért mégiscsak azért meg kell nézni azt a másik oldalt, mégis azért el kell gondolkozni. Barnum hatás. Azért, hogy elfogult, mert ilyen különösen személyes és speciális vonásokat látsz olyan dolgokban, amik amúgy elég általánosak. Ez azért van, mert az agyad kitölti a réseket. Hogyha nagyon általános dolgokat dobnak feléd, az agyad hajlamos kicsit átvenni a munka egy részét, és kitölteni azokat a réseket. Például a horoszkópok alapja ez a dolog, mert ezek direkt olyan általánosak, hogy így mindenki talál benne valamit, amit szeretné, ha igaz lenne rá, vagy valamennyire igaz, és a maradékot meg már kitölti az agyával, és hiába baromi általános az egész, bárkire jellemző, bárki, aki elolvassa, az valami kapcsolódási pontot talál benne, az agyad már kitölti a maradék részét. Mert az agyunk erre van kitalálva, hogy összekössen dolgokat egyéb dolgokkal, folyamatosan keresse a mi kapcsolódik mihez, mi hasonlít mire, az agy így van beállítva. Tudom, hogy az ego szereti elcsendesíteni az agyat néha, és különlegesnek látni magát, de nem lehet másokra is ugyanannyira igaz, és rengetegszer az lesz a megfejtés, hogy de, ez másokra is ugyanúgy igaz. Hogyha bárki csak így nőnapra felköszönti az összes nőt, akkor azon meghatódhatunk, de tudjuk, hogy nem nekünk szól, hanem amúgy a Berkinél az saját magának szól, de ezt már hagyjuk. Csoportnyomás. Azért vagy elfogult, mert hagyott, hogy a csoportnyomás felülírja azt, amit gondolsz. Nagyon sok kísérlet volt erre, az egyik Mindfield epizód, amúgy azt a sorozatot különösen ajánlom, hogy Bezosnak egy ilyen YouTube Red exkluzív műsora volt, de most már ingyenesen elérhető. Ezt mindenkinek ajánlom. Abban voltak ilyen kísérletek, amik arról szóltak, hogy elég egyértelmű dolgokat kérdeztek a résztvevőktől, az összes beépített volt egy kivételével, és amikor mindenki a hülyeséget mondta, egy idő után az is azt mondta, hiába nem ez volt a meggyőződése, azt mondta, hogy de, akkor az egy piros szín. Most mondok valamit, mert előtte mindenki azt mondta, hogy ez a piros, ez a piros, ez a piros, és akkor lehet, hogy elsőre nem, de egy idő után elfogadott, hogy most én, nekem ez sokkal több energia ellen mondani, úgyhogy inkább jó, ez a piros. Hiába látom, hogy az narancssárga, lehet, hogy nekem nincs igazam. Sokszor nehéz a tömeg ellen menni. Azért lelkileg megterhelőbb, több energia is, meg szeretünk azért egy csoportba benne lenni. Szeretünk, hogyha a csoport része vagyunk, és ez ilyenkor egy kicsit mindig így veszélybe sodorja azt, hogy a csoport elfogadjon minket, úgyhogy rengetegszer a csoportnyomás miatt megváltoztatjuk a véleményünk, vagy legalábbis nem mondjuk ki. És ez amiatt is szomorú, mert rengetegszer egy csoportban az a leghangosabb, akinek nincs igaza, mert például igaz rá a Dunning-Kruger effekt, hogy ő azt hiszi, hogy mekkora szakértő, ő rögtön felszólal, magabiztosan mondja a hülyeséget. Mint én. És aztán a többi követi, és te meg ott állsz, hogy basszus, én értek hozzá, de mindenki azt mondja, akkor én nem fogok vitatkozni. Sok dinamika van, ami ezt még nehezebbé teszi. A csoportnyomást biztosan mindenki szokta érezni, az ember az egy társas lény, úgyhogy ez, hogyha azt mondja, hogy én mekkora introvertált vagyok, az még nem jelenti azt, hogy nem fog a csoportnyomásnak engedni. De ilyen a például a hype is, ami mindenhonnan a csapból is azt mondja, hogy ez milyen jó sorozat, akkor el fogod hinni, és megnézed, és nem tetszik annyira, és még akkor azt gondolod, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye. Velem van a problémát, mindenki láthatóan imádja. Néha ezt érzem pár magyar filmnél, hogy így megnézem, hogy mi volt ez a borzalom, de hát minden kritikus jót írt róla, én vagyok a hülye? Amúgy valószínűleg igen, de ez egy másik téma. Negatív előítélet. Azért vagy elfogult, mert hagyod, hogy a negatív dolgok elhomályosítsák az ítélő képességed. Az ember arra van beállítva, hogy túléljen, és a túléléshez az kell, hogy figyeld azokat a dolgokat, ami fenyeget téged, az a negatív dolgok. Negatív dolgok nagyon sokszor elhomályosítják az ítélő képességet, és hiába van kevesebb, de sokkal nagyobb a súlyuk, mint a pozitívaknak. Amúgy a kommentek valahol ilyenek, hogy elolvasod őket, van 100 komment, abból mondjuk 99 pozitív, vagy csak valami baromság, és van egy komment, ami viszont negatív, és az fog megmaradni. Egyszerűen az ember így van beállítva, hogy valamiért a negatív dolgok jobban megmaradnak benne, ezt én is érzékelem, ezt te is érzékeled az interneten. Valaki szépeket mond rólad, az tök jó, de ha egy valaki fog mondjuk az osztályból negatívat mondani, az jobban fog zavarni, az jobban megmarad benned. Ja, úgyhogy érdemes ilyenkor mondjuk a pro-kontra listát írni, és akkor jobban le van tisztulva, és látod mennyiségileg, hogy basszus, ez nem is biztos, hogy a mérleg arra dől, amerre kéne. És most vagyunk a felénél. Még nagyon sok érdekes dolog van, amik elhomályosítják az ítélő képességünket, de már így is túl hosszú ez a rész, úgyhogy jövő hét kedden folytatjuk ezt. És ha minden igaz, csütörtökön meg találkozunk egy élő adás keretein belül. addig meg csámcsogjatok ezeken, és osszátok meg, hogy minél okosabbak legyenek az emberek, és nyugodtan majd engem is számon kérhetek ezekkel kapcsolatban. Nyilván én is hibás vagyok több ilyenben is, mindenki hibás, úgyhogy nem kell azért csesztetni az embereket, mert elkövetik ezeket a hibákat, csak érdemes tisztában lenni, és hogyha tisztában vagyunk ilyenekkel, akkor azért az segít a továbbiakban, és empatikusabb emberek tudunk együtt lenni, úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Csütörtökön ismét találkozunk.